Частка 22. Алесь чытаў, седзячы на зашклёнай тарасе. Шыбы былі вельмі старыя, таму набывалі лёгкае фіялетавае адценне. За садам плыло сонца, свецячы проста Алесю ў твар, і літары ў кнізе здаваліся чырвонымі. Ён знайшоў у дзедавай бібліятэцы Яна Баршчэўскага. Кніга звалася «Шляхціц завальня або Беларусь у фантастычных апавяданнях». Зараз ён адольваў ўжо чацвёрты том. Это было першае пацверджанне, што не ён адзін адкрыў мора, і таму ён шмат мог дараваць аўтару. Это было добра. Перад ім паўставаў сімпатычны чалавек, які кожнай вясной, як пералётная птушка, не мог уседзець Петербургу і пехатою з кіем у руках ішоў на радзіму ў Беларусь. Ён ішоў і слухаў спевы жаўранкаў у гарачай вышыні, а ў душы яго нараджаліся радкі. Паўставаў чалавек, які ў завіруху ставіў на акно свечку, каб падарожныя ішлі да яго. Ён карміў, паіў людзей, толькі каб яны расказвалі яму гісторыі і паданні. Было шкада, што ён піша па-польску, устаўляючы ў кнігу беларускія дыялогі. Сваёй мове ён мог бы стаць вялікім, у чужой толькі вышэй за сярэдняга. Баршчэўскі, здольны і добры чалавек, шмат у чым блізкі да Гогаля, назваў сябе беларусам, а радзіму Беларуссю, магчыма, нават занадта настойліва. Ён пяшчотна любіў край, яго паданні, яго людзей. «Ну, а я?» — падумаў Алесь. І якраз у гэты момант прыйшлі ў Загоршчыну да яго Кандрат і Андрэй. Кірдун прывёў іх на тэрасу, і вось яны сядзелі перад ім такія падобныя, што аж смяяцца хацелася, і адначасова такія непадобныя. Хто ўмеў так жартаваць, як Кандрат? І хто спяваў такія песні, як Андрэй? Даражэй за ўсё былі іхнія смешкі, хітраватая Кандрата і ласкавая, амаль жаноцкая в Андрэя. Правільна зрабіў бацька, што адпусціў іх і аддаў Павлюка Зюрасёму школку. І Алесь без жалю адклаў кнігу чалавека, які адкрыў мора на 6 год раней за яго, Алеся. Нават паспеў напісаць аб гэтым, але не разумеў хваль, з якіх гэта мора складалася. «Слухай, Алесь, — казаў рэшце Кандрат, — у нас да цябе справа». «Ну, — сказаў Алесь, — але раней ты дасі нам слова, што аб гэтым ніхто не даведаецца, нават бацькі». «Мы тут думалі, аж галовы папухлі, — сказаў Андрэй, — але цяпер масленіца, все ездзяць у госці, а кроер... Твой далёкі сваяк. Стойце, хлопцы, сказаў Алесь, нічога не разумею. Ды мы не ездзім туды ніколі. Мае не любяць кроера. Тым лепей, сказаў Кандрат з палёгкай усміхнуўшыся. А мы думалі, значыць, усё добра, і засмяяўся. Юрасю бацька 2 шлапакі адваліў. Прыйшоў хлопец з царквы, ў кішэню ў яго аж 4 грыўні. Бацька пытае, адкуль? А той кажа, а там, дзе ўсе бралі, дык і я ўзяў з блюда. Мы аж пакіслі са смеху. Андрэй глядзеў у бок. Ды і смех Кандратаў быў няшчыры. Але з болю бачыў гэты, бачыў, што хлопцы ледзь не сказалі яму аб нечым. І вось цяпер пераводзяць размову на іншае. «Як хочаце, хлопцы, — суха сказаў ён. — Але я думаў, што вы мне верыце, што я для вас і застаўся братам. Нават цяпер? Што ж, няхай, думаю, нічога, — сказаў Кандрат, — мы толькі хацелі прасіць, каб не ездзіў да кроера. Не любяць яго. Сам ведаю, — сухо сказаў Алесь. Маўчалі. Алесь ведаў, дружбе і адкрытасці канец. А тут яшчэ Кандрат нечакана, толькі каб не маўчаць, пачаў расказваць чарговую пабрахеньку. У Лапаты госці былі. Паклалі іх падпітых у чыстай палове, а дзеці ўзялі ды прысунулі да дзвярэй стол. Уначы ўстае чалавек, шукае выйсці, як німацая, няма дзвярэй, аж зубамі скрыгалі. Андрэй раптоўна аж крэкнуў з прыкрасці за брата, строга ўскінуліся вейкі. «Верзеш, немаведама, што боўдзіла», — сказаў ён. «А ну, давай, кажы ўсё». «Алесь наш, мужык, не скажаш, всяму канец. Дзе веры няма, дык якое ўжо сяброўства». «Што вы», — сказаў Алесь, — «чаму канец?» «Да я і не хачу, бачыш», — сказаў Андрэй. Кандрат все еще вагаўся, и тады в очи Андреевы вспыхнули. «Не хочешь? Тады я сам. Только ты, Алесь, ведай, на тебе все спадзяванні. Молчи у имя мати и пана Езуса. Это уже даремно, хлопцы». «Не даремно», — сказал Андрей. «Кожны за своих, дваране за дваран, мужики за мужиков. А калі давядзецца, тады нам канец, бо ведалі, а не сказалі. Деда старога добра, калі адхвочуць, а нам і Лапатам, і как новым людзям, можа, і Сібір». «Тады і казаць не трэба», — сказаў Алесь ужо сур'ёзна. «Трэба», — сурова сказаў Андрэй. «Мы дзядзькавыя браты. Раз змоўчым, два змоўчым, і канец братэрству!» Ён перадыхнуў. «Кроера хочуць забіць, а маёнтак ягоны спаліць. Корчак, той самы, што вілы кінуў. У яго кроў з сэрца запяклася на пана Кастуся. Ягоныя дзеці торбы пашылі і в акрайцы пайшлі. За самім Корчакам ганяюцца, як за зверам, і Корчак рашыў забіць. Той, хто забіў, гэта ўжо не чалавек, ён горшы за вар'ята, ён атручаны забойствам. За змяю Бог 100 грахоў даруе, і ён заб'е ў адзін дзён з масленіцы, каб не ў пост грашыць. Так што не ездзі і сваіх адгавары. Мы ніколі не ездзім, — сказаў Алесь. Мы ворагі, я нікому не скажу, можаце мне верыць. Толькі ж яго спаймаюць. Мусатаў за ім паўсюль ганяецца. Шкада смелага чалавека. А хто гэта вам сказаў аб забойстве? Пятро кахно чу ад Лапатаў, а тыя да паківача ездзяць, дзе Корчак хаваўся. «Балбатун ваш, Пятро», — сказаў Алесь. З радасці, што гэтую брудную свінню забіць збіраюцца, распусціў язык. «Ён нікому больш не сказаў», — пачырванеў Андрэй. «Не думаў я, што ты, Алесь, нас папікаць будзеш». Цяпер сорамна стала Алесю. «Я не папікаю. Я нікому больш не скажу. Магіла!» Гэта была самая страшная клятва аб маўчанні. Хлопцы паверылі і пайшлі супакоеныя. Раніцай наступнага дня ў Загоршчыну прыскакаў з Кроераўшчыны ганец, мужык год пад 40. Пан Юры і Алесь якраз выходзілі з дома, калі мужык цяжка споўз са свайго нехлямяжага коніка. Конік адразу як заснуў, тупа расставіўшы клышаногія тупалкі. Мужык стаяў ля яго, камячыў у руках брудную прадзёртую магерку і не глядзеў на паноў, толькі на мокры снег, у якім танулі яго раскіслыя поршні. «Накрыйся», — сказаў пан Юры, — «не люблю». Дзікаватыя светлыя вочы мужыка на імгненне прыўзняліся, высокородны пан Константин Кроер памерлі. Яны просяць, каб дваране стаялі каля труны. Як гэта ён просіць? Яшчэ, не верачы, спытаў пан Юры: мёртвы просіць? Яшчэ як жывыя былі. Як здарылася? В адначасе амаль. Кажуць, жыла лопнула. Ужо і ў труну паклалі. Пан Юры перахрысціўся і ўбачыў белую галаву мужыка, на якой раставалі мокрыя хлапякі апошняга снегу. Накрыся, кажу табе, ідзі ў чалядню. Папрасі там гарэлкі. Я ў саканю. Не, сказаў мужык, загадана яшчэ спавясціць. Загорскі раззлаваўся. Ідзі, кажу ж, капа ты затурканая. Іначе я пакуль тое сам цябе ў пугі вазьму. Логвін, Карп, вазьміце яго. Дайце сухія поршні, гарэлкі, слом што трэба. Мужык пайшоў паміж слуг, пакорліва апусціўшы галаву. «Збірайся, Алесь», — сказаў пан Юра, узбягаючы па прыступках. «Не ехаць было нельга», — бацька так і сказаў маці. Нечакана маці адмовілася. «Ты можаш ехаць за лесем», — сказала яна, — «табе трэба, а я не магу». Я не любіла яго. Паехалі ўдвох, верхам. Па насціле з лазы пераехалі тоўста, але ўжо слабы, як мокры цукар, дняпроўскі лёд. Дарога ішла спачатку паплавамі, потым заснежаным узвышшам, якое пераходзіла недзе далёка справа ў чырвоную гару. Хутка павінна была адкрыцца вачам Кроераўшчына. Мокры, там сям ужо брудны снег укрываў палі, а на снезе сядзелі вугальна-чорныя вароны. Часам яны ўзляталі, і тады адразу рабілася зразумела, як цяжка ім ляцець праз сыры важкі вецер. На полі Загорскіх дагнаў Януш Бескуповіч, асабісты вораг Кроера, таксама верхом, павіталіся, але з цікавасцю разглядаў спадарожніка, яго жвавы прыгожы твар з аксамітна-цёмнымі вачыма. Бескуповіч быў неабыякавы яму. Яшчэ і з той прычыны, што лічыўся самым багатым з усіх паляўнічых. Прыднепроўя на песні рога. Ён складаў не толькі іх, але яшчэ і вершы, сур'ёзныя і чулыя па-польску, жартоўныя па-тутэйшаму. Кроер ледзь не вызваў яго на дуэль за верш аб півошчынскім бунце. Там, між іншым, былі такія радкі: «Пан жандар яго цалуе, хоць ён кукішам глядзіць». Пан Юры ставіўся да Бескуповіча з павагаю, але быў відочна здзіўлены, што той таксама едзе. «Як жа гэта вы?» «Кожны павінен спадзявацца на апошнюю літасць». «А спрэчку вы з ім завялі дарэмна», — сказаў пан Юры. «Грозны рак, ды ў срацы вочы», — усміхнуўся Бескуповіч. «Ну, прарокаў нема, ёсць прарокі», — сказаў Бескуповіч. «Магчыма, на добрае, а магчыма і на дрэннае, але мая эпіграма нечакана хутка спраўдзілася. Якая? А тая, якой я адказаў на яго пагрозы». Пан Юры ўспомніў і не вельмі весела зарагатаў. Гэтую эпіграму помнілі ўсе і ведалі, што Кроер не даруе яе, бо нішто не клала на ягонае яснаванне такой клейны, як гэтыя два радкі. «Смерць Кроера у Кроераўшчыне зробяць значныя змены, папы пакінуць піць, а мужыкі пачнуць есці». І вось Кроер памёр. Цяпер сапраўды не будзе каму паіць падонкаў, а мужыкам стане лягчэй. Кроераўшчына здзівіла Алеся. Вялізнае сяло распаўзлося на багатым лесавідным суглінку па броўках яроў, па схілах, па адхоне над рачулкай. Нідзе ані дрэўца, ані кусціка. Абшчынны векавы дуб на плошчы, абсечаны ўвесь, акрамя адной толькі разгаліны, і тая тырчыць пад неба, як быццам чалавек, лямантуючы, скінуў адну руку. Мужыкі, што трапляюцца насустрач, зацкавана глядзяць у зямлю. Вялізны панскі дом стаіць таксама на пустым месцы, непрытульны і страшны. Дом быў проста вялікай камяніцай, але страшнае запусценне панавала вакол. Невялічкая паўкруглая брама, глухі ніжні паверх, два крылы ганка — тое самае было і ў пакоях. Старая, занядбаная раскоша, маўклівыя слугі, маўклівыя кубкі гасцей, што з'ехаліся аддаць апошні гонар нябожчыку. А быў калісьці багаты дом, нават вельмі багаты. Пан ляжаў у параднай зале, вокны якой пачыналіся на ўзроўні чалавечага росту. У зале стаяў стол, побач з ім пюпітр, за якім чытаў псалтыр чалавек у манашым адзенні. Капюшон закрываў яго аблічча, а на стале ў дубовай труне ляжаў кроер. Дзве тоўстыя з руку васковыя свечкі кідалі жаўтавата-ружовыя адбіткі на нерухомы твар. «Адгуляўся», — сказаў бацька. А ў паўцемры залы гучалі страшныя манатонныя словы псалмаў у суцяшэнне сумуючым. Святло дня ледь прабіваецца ў высокія вокны, пыльнае бы ў склепе грыфельна-шэрае. І асветленая пляма — гэта толькі твар кроера, рукі складзеныя на грудзях і чырванаватая парча, што закрывае цела да самых рук. Людзі ішлі паўз труну і жагналіся, некаторыя з відавочнай асалодай і з удавана журботнай мінай на абліччы. Пан Юры за лесем спыніліся ў нагах нябожчыка. «Бывай, швагер», — сказаў пан Юры. «Хай Бог будзе літасцівы да цябе, як даруе ён усялякую правіну». Алесевы вочы трохі спалохана аглядалі траюраннага матчынага брата. І раптам хлопчык здрыгнуўся. Праз прыплюшчаныя павекі выглядала жаўтаватая палоска бялка. Кроер глядзеў. «Ідзі», — сказаў пан Юры, — «рана табе, ідзі і не глядзі». Яны прайшлі паў струну. «Швагер прыйшоў», — пачуў пан Юры ціхі голас. «Дзень добры, швагер». Не разумеючы, адкуль голас, пан Юры азірнуўся, і раптам па зале, як вецер па начных галінах, прабег уздых жаху. «Ох!» Яны азірнуліся. Натоўп адхіснуўся ад труны, як жыта пад ветрам. Мертвяк сядзеў! Але сціснуў сківіцы, каб не закрычаць. А нябожчык сядзеў і глядзеў на людзей. Потым дастаў з-пад чырвонай парчы вялізную бутэльку шампанскага. Сект стрэліў у столь, па бутэльцы паліліся белыя ручаі. І адначасова шырока расчыніліся дзверы ў сталовую, і ўсе ўбачылі там мора агню ад свечак, бочкі з віном ля сцен, сурвэты беля брусаў, сталы, што знімагалі ад ежы, якая грувасцілася на іх. У зале грымеў хор звычайных сабутэльнікаў пана. Спявалі за дастойнік. «Ангел вопияша благодатней, чистая дева, радуйся, и по кереку радуйся!» Твой сын воскресе 3 дня над гроба, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитеся. Пан Юры непоразумело глядел на все это. — Свинья, — сказал Бескупович. — Мати Божию не пошкодовал блюзнер. И тады пан Юры плюнул. А небожчик, протягиваючи чашу, сектом вел. «Со страхом Божиим и верою приступите!» Пан Юры тягнул Олеся до дверей. «Не препятствуйте детям приходить до меня!» — спевал мертвяк. И, протягиваючи чашу, взглашал. «Пить однея уси! Ведяхом светло соправдное!» — спевали голосы. «Прияхом Духа Небесного, тобо нас уратовала есть!» Пан Юрий не ишов, а летел до дверей. И тут дорогу ему перегородили узброенные загоновые. «Швагер!» — сказал кроер. «Троюранный швагер, куды ж ты?» «Послухай меня!» Загорский спынился. «Пробачьте, панове, за жарт», — сказал кроер. «Иначе и никто не приехал бы». «И правильно», — сказал Бескупович, «бо в этом доме от кожной пьянки кто-нибудь да помре». «Забудем спречки», — сказал далей кроер. «Мне обрыдло одному». Забудем спречки хотя на несколько дён. Я ничего не шкодую. А ты куды, швагер? У пана Юрия дрыжали ноздры, и он зробил крок до дверей, загоновые сомкнулися. Загорский, Олесь и Бескупович поклали руки на эфесы кордов. Кроер обводил все это варьяцкими у червоных мешках вачима и, видать, не пожадал псовать свято. — Пустите их! — кинул он. — А ты, швагер, почакай моей смерти еще год 20!